Labrīt. Mazais ganāmais pūciņi. Prieks jūs redzēt. Prieks redzēt. Tiešām man prieks, ka jūs esat atnākuši laicīgi. Tas jau vien liecina par to, ka jūs negribat kaut ko nokavēt. Un ziniet, Dievs ir kaut ko sagatavojis priekš jums tieši šodien. Un tas ir tieši priekš jums. Un es jums nolasīšu vienu rakstvietu. Es jums daudz varbūt neskaidrošu kaut ko, bet lūdziet, lai Svētais Gars jums atklāja šīs lietas, ko viņš grib jums pateikt. Kas ir tik ļoti svarīgi? Kas ir ļoti svarīgi? Tiešām lūdzēt Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanās. Lūdzēt viņu bez mitēšanās. Kā Bībelē teikt, šīs dienas ir ļaunas. Nepievilīties. Nepievilīties. Turieties pie Jēzus. Viņš ir dzīvība, patiesība, ceļš. Viņš ir viss tas, kas jums ir vajadzīgs. Tikai viss ir atkarīgs no jums. Ko jūs darīsiet ar to? Mateja evaņģēlijas 7. Nodaļa. No 13. Panta. Ieejat pa šauriem vārtiem, jo vārti ir plati, un ceļš ir plats, kas ved uz pazušanu. Un daudz ir to, kas pat tiem iet. Bet šauri ir vārti, un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību. Un maz ir to, kas to atrod. Man lielākā lūkšana ir par jums, lai jūs atrodiet šo ceļu. Un ja jūs esat atraduši šo ceļu, turieties uz viņu. Neiet ne pa labi, pa kreisi, bet turiet savus acis uz Jēzu. Viņš ir tas, kas jums dos dzīvību. Viņš ir tas, kas jūs pacels, arī tad, ja jūs nokritīsiet. Viņš ir tas, kas tiešām jums var dot visas lietas. Jau šinī laikā. Un pats galvenais mūžīgo dzīvību. Tiešām turēsimies pie Jēzus. Turēsimies pie Jēzus. Es lūkšu jūs piecelties. Mēs aizlūksim par šo dievkalpojumu. Lai Dievs tiešām strādā mūsu dzīvēs. Lai mēs esam dzirdīgi. Lai mēs dzirdam, ko viņš grib mums pateikt. Jā, tiešām lūksim. Dievs, tiešām mēs Tev pasakamies par šo dienu, par šo rītu, ka mēs varam būt šeit, Dievs. Paldies, ka tā ir Tava žēlstība. Tēvs, Tu redzi mūsu sirds. Tu redzi, Dievs, mūsu dzīves. Kungs, Tu redzi mūsu ikdienu. Tēvs, Tu redzi, ko mēs daram ikdienā, Dievs. Tev ir svarīgi visi šie ceļi. Dievs, mēs tiešām lūdzam, ka Tu mūs maini. Dievs, tiešām mēs negribam dzīvot grēkā. Mēs negribam dzīvot grēkā. Grēks ved uz pazušanu. Ja es tiešām mēs noliekam visus šos grēkus Tavā priekšā, Tu esi samaksājis par visiem tiem grēkiem, par visām mūsu nevarēšanām, par visām mūsu sāpēm. Dievs tiešām, mēs gribam Tevi iepazīt vairāk. Mēs gribam Jēzus Tevi sajust. Mēs gribam būt Tavā klātbūtnē. Ikdienas ne tikai svētdienās, bet katru dienu būt ar Tevi kopā. Katru dienu staigā Tavs ceļus, kungs. Mēs to vēlamies. Paldies, Jēzus, ka Tu esi dzīvs. Paldies, Jēzus, ka Tu vienmēr esi bijis dzīvs. Paldies, ka Tu dzirdi mūsu lūkšanas. Paldies, ka Tu tās uzklausi. Tiešām, Tēvs, lai viss, kas šeit notiek, ir Tev par godu, lai viss ir Tev par slavu. Tiešām, Kungs, mēs Tev pateicamies Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Nāc, Kungs, Jēzu, nāc. Nāc, Kungs, Jēzu, nāc. Nāc, Kungs, Jēzu, nāc. Nāc, Kungs, Jēzu, nāc. Nāc, Kungs, Jēzu, nāc. Visi, kam slāpēs, katrs, kas vāž, pie avota nācijā, kur dzīvības traumēs plūst, lai bēdas un sāpēs tiek aizskalotās viņa žēlastībā. No sirds saucamies, nāc, Kungs, Jēzu, nāc, Kungs, Jēzu, nāc. Nāc, Kungs, Jēzu, nāc. Nāc, Kungs, Jēzu, nāc. Visi, kam katrs, kas vāž, bija avota nācijā, kur dzīvības traumēs plūst, lai bēdas un sāpēs tiek aizskalotās viņa žēlastībā. No sirds saucamies, nāc, Kungs, Jēzu, nāc. Nāc, Kungs, Jēzu, nāc. Nāc, Kungs, Jēzu, nāc, Kungs, Jēzu, nāc. Nāc, Kungs, Jēzu, nāc. Nāc, Kungs, Jēzu, nāc. Visi, kam slāpē, katrs, kas vāž, pie avota nācijā, kur dzīvības traumēs plūst, lai bēdas un sāpēs tiek aizskalotās viņa žēlastībā. No sirds saucamies, nāc, Kungs, Jēzu, nāc. Nāc, Kungs, Jēzu, nāc. Nāc, Kungs, Jēzu, nāc, Kungs, Jēzu, nāc. Nāc, Svētais Gars. nāc svētais gars, nāc svētais gars, nāc svētais gars. Tas svētais gars, mēs tiešām lūdzam, ka tu nāc un piepildi šo vietu, šo laiku, ka tiešām tu nāc un uzrunā mūs ikvienu, ka tu mūs esi tas, kas vārt visā patiesībā. Dievs, svētais gars, paldies Tev, ka Tu esi šeit, ka Tu esi pie mums un mūsos. Paldies Tev. Paldies Tev, kungs, ka Tu esi klāt šeit. Paldies Tev. Ir dārgums vērtīgāks kā zelts, ir valdnieks tronī taisnīgs svēts, viņam mūsu gāvīles mūžīgi skanēs. Viņa vārds ir Jēzus, mans glābējs Jēzus, Jēzus, Jēzus, Jēzus mans draugs. Viņa vārds ir Jēzus, mans glābējs Jēzus, Jēzus, Jēzus, Jēzus mans draugs, Jēzus mans draugs. Miers, kas bailes apklusinā, mīlestība, kas mūžīgā, cerība par nāvi stiprākā. Ir draugs, kurš nekad neatstās, sirds, kura vienmēr pukstēs Tev. Viens ir vārds, kurā esam glābti mēs. Viņa vārds ir Jēzus, mans glābējs Jēzus. Jēzus, Jēzus, Jēzus mans draugs. Viņa vārds ir Jēzus, mans glābējs Jēzus. Jēzus, Jēzus, Jēzus mans draugs. Jēzus mans draugs, Jēzus mans draugs. Mans glābējs Jēzus, Jēzus, Jēzus, Jēzus mans draugs. Viņa vārds ir Jēzus, mans glābējs Jēzus, Jēzus, Jēzus, Jēzus mans draugs. Jēzus mans draugs, Jēzus mans draugs, Jēzus mans draugs. Tavas domās ir brīnišķīgas, tavi darbi lielī mans kungs pie mani. Tu noliecies un uzklausīji manus saucienus. Tavas domās ir brīnišķīgas, tavi darbi lielī mans kungs pie manis. Tu noliecies un uzklausīji manu saucienu. Man ir prieks dzīvot,

Tēvs, mēs gribam tiešām redzēt Tavs brīnumu darbs, Tēvs, lūdzu, vairo mūsu ticību, Tēvs, tam, ka Tu esi varens liels un neizmērojams Dievs. Paldies, ka mūsu prāts to nevar Tev aptvert, Tēvs, mūsu prāts ir ierobežots, Kungs, tāpēc lūdzu, dod mums vairāk ticības, Tēvs, ka mēs spētu noticēt tam, ko Tu dari un ko Tu var darīt visam tam, kas Tavā vārdā ir rakstīts, un Tu saka vēl vairāk par to, Kungs. Tāpēc es lūdzu tiešām, ka mēs neaprobežotos ar savu prātu, Tēvs, bet visā ticībā un paļāvībā cerēt uz Tevi, Kungs, ka Tu piepildīs mūsu vajadzības, Tēvs, tam, kam ir vajadzīga dziedināšana, Tēvs, lūdzu dot dziedināšanu, tam, kam ir vajadzīgs prieks, Tēvs, dot prieku, tam, kam ir vajadzīga brīvība no kaut kā atbrīvošana, dod atbrīvošanu, Tēvs, es lūdzu tiešām, ka mēs ar to, kādi mēs esam, Tēvs, nepilnīgi neierobežojam Tavu darbību, Tēvs. Es lūdzu, lai Tavs gars ir tas, kas darbojās, un ka mēs tam ļaujam vaļu, Tēvs, ka mēs tiešām ar prieku gaidam, ka Tu nāc, Tēvs, un es mums vidū un izdar tās lietas, ko Tu dari, jo ne jau mēs kaut ko varam, Dievs. Mēs tikai gaidam uz Tevi, ceram uz Tevi un liekam visu savu paļāvību, Tēvs. Balstoties Tavā vārdā, balstoties rakstos, kas ir teikts, Tēvs, mēs vienkārši ticam, ceram un gaidam, Kungs. Paldies, ka Tu mums to visi dod, ka mēs esam Tavu bērni, ka mēs esam mantinieki Tavējie, un ka Tu visu to dod, Kungs, Tā pateicos Jēzus vārdā. Visiem vajadzīga tāda mīlestība, kurā dziedē. Visiem vajadzīga tāda žēlastība, kurā atbrīvo. Glābējs viņam pieder vārā, jo tikai viņš spējīgs glābt, tikai viņš spējīgs glābt. Jēzu vien ir pestīšanā, viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Mani kāds es esmu, manas bailes kļūdās, un mani atjauno. Tev dzīvi savu dodu, un mieru tevi rodu, visu atdodu es tev. Glābējs viņam pieder vārā, jo tikai viņš spējīgs glābt, tikai viņš spējīgs glābt. Jēzu vien ir pestīšanā, viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Glābējs viņam pieder vārā, jo tikai viņš spējīgs glābt, tikai viņš spējīgs glābt. Jēzu vien ir pestīšanā, viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Tava gaisma cauri tumsai spīt, mēs dziedam Tavam godam, mūsu kungs un Dievs, jo vienmēr Tava gaisma cauri tumsai spīt. Mēs dziedam Tavam godam, mūsu kungs un Dievs, jo vienmēr Tava gaisma cauri tumsai spīt. Mēs dziedam Tavam godam, mūsu kungs un Dievs, jo vienmēr Tava gaisma cauri tumsai spīt. Mēs dziedam Tavam godam, mūsu kungs un Dievs. Glābējs Viss viņam piedar vārā, jo tikai viņš spējīgs glābt, tikai viņš spējīgs glābt. Jēzu vien ir pestīšanā, viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Glābējs viņam pieder vārā, jo tikai viņš spējīgs glābt, tikai viņš spējīgs glābt. Jēzu vien ir pestīšanā, viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Nu, paldies Tev, Dievs, ka Tu pazemojies līdz krusta nāvei un ka Tu vispirms jau tapi cilvēkiem līdzīgs, nākdams cilvēku veidā uz zemes, Kungs. Paldies Tevs, ka Tavs lielās mīlestības dēļ uz mums. Paldies, ka Tu Tev savu dēlu un ka mēs varam brīvi dzīvot. Paldies, ka mums nav pašiem nekas saviem spēkiem jāizcīna, bet ka Tu mums esi brīvi pieeja pie sevis Dēvis, kungs Jēzus Dēvis. Es Tev pateicos, ka Viņš ir vienīgais ceļš patiesība un dzīvība, ka Viņš ir mūsu glābējs, ka Viņš ir mūsu draugs. Paldies Tev par to un palīdz mums katru dienu tā dzīvot ar to sirdī, Tēvs, ar to patiesību, ko Tu esi Devis, kungs, un nekur nemaldīties apkārt, jo daudz ir visādi ceļi, kā jau Mārtiņš sākumā teica, bet viens ir tas šaurais ceļš, kas ved uz patiesību un dzīvību, kungs, palīdz mums pa to staigāt, Dievs. Katru dienu kopā ar Tevi un Tev prieku, Tēvs, dodot ar mūsu ikdienu, Tēvs, nevis, ka mēs kaut kā novalkam savus dienas, Tēvs, bet ka tās ir Tavam godam nodzīvots, ka mēs ar savu rīcību, ar savām izvēlēm, ar visu to, ko mēs daram, Tevi iepriecinam un pagodinam, kungs. Palīdz, lai mūsu tiešām ikdiena ir Tavam godam un Tev par prieku, Tēvs, apkārtējiem par svētību un celšanu, Tēvs, es lūdzu, lai mēs tādi esam, veido mūs līdzīgākus sev, kungs. Vēlamies Tev godā, Tevi pielūt, savas rokas paceļām, Tavu vārdu slavējām. Vēlamies Tev godā, Tevi pielūt, savas rokas paceļām, Tavu vārdu slavējām. Tāds kā Tu nav ir zemes, tāds kā Tu nav ir zemes, tāds kā Tu, kas tik ļoti mīlētu. Tāds kā Tu nav ir zemes, tāds kā Tu nav ir zemes, tāds kā Tu, kas tik ļoti mīlētu. Pateicībā nāku Tava vaiga priekšā, kungs, cik lieli Tavi darbi, brīnums viss, ko dari Tu. Pateicībā nāku Tava vaiga priekšā, kungs, cik lieli Tavi darbi, brīnums viss, ko dari Tu. Tāds liels, lieli Tavi brīnumi, neviens cits nav tāds kā Tu. Neviens cits nav tāds kā Tu. Tu esi liels, lieli Tavi brīnumi, neviens cits nav tāds kā Tu. Neviens cits nav tāds kā Tu. Vēlamies Tev godā, Tevi pielūt, savas rokas paceļām, Tavu vārdu slavējām. Vēlamies Tev godā, Tevi pielūt, savas rokas paceļām. Tavu vārdu slavējām. Pateicībā, pateicībā nāku. Tava vaiga priekšā. Kungs, cik lieli tavi darbi, brīnums viss, ko dari tu, pateicībā nāku. Tava vaiga priekšā. Kungs, cik lieli tavi darbi, brīnums viss, ko dari tu. Tu esi liels, lieli tavi brīnumi, neviens cits nav tāds kā tu. Neviens cits nav tāds kā tu. Tu esi liels, lieli tavi brīnumi, neviens cits nav tāds kā tu. Neviens cits nav tāds kā tu. Tāds kā tu. Nav virs zemes tāds kā tu. Nav virs zemes tāds kā tu. Kas tik ļoti mīlētu, tāds kā tu. Nav virs zemes tāds kā tu. Nav virs zemes tāds kā tu. Kas tik ļoti mīlētu, tāds kā tu. Nav virs zemes tāds kā tu. Nav virs zemes tāds kā tu. Kas tik ļoti mīlētu, tāds kā tu. Nav virs zemes tāds kā tu. Nav virs zemes tāds kā tu. Kas tik ļoti mīlētu. Tiešām, Dievs, visu pateicību Tev, Kungs. Paldies Tev, Tēvs. Paldies, Kungs, ka Tu atklājies mums, Dievs. Tiešām, slāva Tev un pateicību Tev, Dievs. Paldies par Taviem visiem brīnumu darbiem, ko Tu esi darījis mūsu dzīvēs, Kungs. Tiešām, mēs Tev pasakamies no visas sirds, Dievs. Kungs, tiešām, mēs vēlamies sadzirdēt Tavu vēstu, Kungs. Mēs vēlamies sadzirdēt tos vārdus, ko Tu gribi mums šodien pateikt, Kungs. Tiešām, Tēvs, dar mūsu ausis dzirdīgs, Dievs. Tiešām, ka mēs dzirdētu to, kas ir vajadzīgs. Tiešām, lai Tev viss gods un viss slāv Tev, Dievs. Jēzus vārdā. Amen. Labdien visiem, kur vēl nebija satikt šorīt. Labrīt, labrīt, labrīt, labrīt. Prieks jūs redzēt. Vai varbūt ir kāds, kas ir šodien pirmo reizi? Ir kāds, kas ir pirmo reizi? Pirmo reizi. Ir divi cilvēki, kas ir pirmo reizi. Kā jūs sauc? Kā tev sauc? Sandra, ja? Sanda. Sanda, sveiksim Sanda mūsu vidū. Sveika, Sanda. Un interesants vārds bija? Lorenz. Ja, Lorenz. Lorenz. Lorenz, sveiksim arī Lorenz. Viņš arī ir pirmo reizi mūsu vidū. Ja? Paši, man prieks jūs redzēt, viņi no Rīgas ir, jā, ciemiņi tā kā apskatāmies, pēc dievkalpojuma noķeram, parunājam. Un šodien sāksim šodien kā parasti aizlūksim par vārdu vēlreiz, jā, lūdzu aizlūksim kopā par vārdu. Dabas Tēvs, paldies Tev, Kungs, paldies par Tavu vārdu, paldies Dievs, ka tā ir patiesība, Kungs, kas ikvienam no mums ir dota. Un, Kungs, mēs arī no sirds lūdzam Dievs, lai mēs būtu atvērti tam, Kungs, ko Tu vēlies teikt. Dievs, paldies, ka tas ir Tavs vārds, Kungs, un ka tas ir nemainīgs, Dievs. Paldies, Kungs, ka tas arī ir kā zobens, Kungs, apus griezīgs, Kungs, un tas atdala, Kungs, no svarīgo, no nesvarīgā, Dievs, un pāršķeļ, Kungs, kas ir jāpāršķeļ Tēvs, un mēs arī lūdzām, Dievs, lai mēs esam gatavi, Kungs, pieņemt, ja Tu runā. Debes Tēvs, tāpēc arī lūdzam, lai Dievs viss, kas šodien šeit notika, Tēvs, arī viens vārds, Kungs, kas izskanēs, Dievs, lai tas ir no Tevis. Kungs, nekas no cilvēka Tavs, ja kas iznāk Tavs, lai tas aiziet prom un nepaliek pie mums. Kungs, bet lai Tavs vārds, Kungs, paliek mūsos, Dievs, lai tas paliek dzīves Tavs, lai, Kungs, mēs ejam ar to savā ikdienā, Kungs, dzīvojam to, piepildam, Kungs, to, ko Tu vēlies. Debes Tēvs, Kungs, paldies Tev, ka Tu esi šeit. Kungs, paldies, ka Tu redzi arī, Kungs, ikvienu no mums, Dievs. Mūsu situācijās, mūsu ikdienā, Dievs, mūsu vajadzībās, Tās, mūsu pateicībās. Kungs, un mēs lūdzam, Kungs, ka Tu arī nāc un ikvienu no tām satiec, Debes Tēvs. Kungs, paldies Tev, mēs uzticamies Tev, kungs. Mēs paļāvamies, kungs, ka Tu runās, kungs. Viss gods un slātās Tev, Jēzus vārdā. Amen. Ko mēs varētu kopā atšķirt vienu rakstvietu? Un tā būs no Marka evaņģēlija 10. Nodaļas. Tātad Marka evaņģēlijas, 2. evaņģēlijas pēc kārtas. Kā jums ir, jums nav par tumšu? Varbūt ir vajadzīgi nedaudz vairāk gaismas? Ir ok, ja? Labi. Tātad Marka evaņģēlijas 10. Nodaļa no 46. Līdz 52. Pantam. Ja, Marka evaņģēlijas 10. Nodaļa no 46 līdz 52. Un tur stāv rakstīt šādi. Un tie nāk uz Jēriku, un viņam ar saviem mācekļiem un daudz ļaudīm no Jērikas izejot, Timē dēls Bartimejs, kāds akls nabaks sēdēja ceļmalā. Un izdzirdis, ka tas esot Jēzus no Nacaretes, viņš sāka saukt un sacīt, Jēzu, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Un daudz to apsauc, lai paliek klus, bet viņš tos jau vairāk, bet tas jau vairāk brēca. Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Un Jēzus apstājies sacīja, ataiciniet viņu. Un tie aicināja aklo un tam sacīja, turi drošu prātu, celies, viņš tevi aicina. Un savu apmetni nomets, tas cēlās un nāca pie Jēzus. Un Jēzus griezās pie tā un sacīja, ko tu gribi, lai es tev daru? Bet aklais viņam sacīja, rabuni, ka es varētu redzēt. Un Jēzus tam sacīja, ej, tava ticība tev palīdzējusi. Un tūdaļ tas kļuva redzīgs un pa ceļu viņam sekoja. Vai mēs esat dzirdējuši par tādu vēlmju saraksti? Wishlist angliski saucās. Jo vienkārši filmās ik pa laikam ir dzirdēts, ka cilvēki izveidojuši sev tādu vēlmju sarakstu. Ir kādas lietas, ko cilvēki vēlas, un viņas ņem visu smuku sarakstu pēc kārtas, iespējams pat tādā prioritārā secībā, kas būtu tā, ka pat svarīgākais. Ir dzirdēt tādu lietu? Nav vienam dzirdēt. Varbūt kādam nevis arī bijusi tāda ir. Varbūt agrāk, varbūt tagad. Ļaujiet man nojaust. Jā vai nē vismaz, ja? Jā, redziet, ir bijusi. Skaisti. Un patiesībā jautājums arī šodien, ko es ticu, kas ir svarīgi mums katram uzdot un atbildēt, ir par to, ko tu gribi. Ko tu gribi? Jo, ja šis jautājums mums izskan, un mums nav atbildes uz viņu, par to, ko es vēlos, ko es gribu, tad paiet tikai brīdis, un mēs nonākam tādā stāvoklī paši, kad mēs īsti vairs nezinām, uz ko tiekties, mums nav vairs pat mērķi, mums nav šīs atbildes, un mēs pat nonākam tādā, nav tādas harmonijas sevī, nav tāda piepildījuma, nav tādā, reāli bezmērķīgi tā dzīvošana. Var ienākt pat depresija, jo reāli mums nav pats svarīgākais, ko es vēlos, uz kurien es eju, kas ir tas pats svarīgākais man. Un man šķiet, ka uz šo jautājumu var atbildēt vismaz divos tādos, teiksim, līmeņos. Es gribētu nosaukt līmeņos, tāpēc, ka šķiet ir šī nozīmīgums tam, kas ir tas, ko mēs vēlamies. Varbūt kādas lietas, ko mēs vēlamies, un tas ir ļoti būtiski, un tas ir izšķiroši un nozīmīgi. Un varbūt kādas lietas, uz kurām mēs varam pastīties vieglāk vai vienkāršāk. Un tad, nu, pirmā no tām, šis pirmais līmenis, ko es vēlos kopā ar jums apstīties, ir kaut kas pats, kas ir svarīgākais, kas ir tik vien būtisks, vēl jau vairāk, ja mēs esam kā ticīgi cilvēki, kā kristieši mēs dzīvojam, tad mums būtu jābūt skaidram, ko mēs vēlamies no sirds un kas ir patiesi svarīgs. Un man šķiet, mēs šeit kopā varam atbildēt ar līdzīgu atbildi. Es domāju, ka tādu vienotu atbildi mēs varam rast uz šo pirmo jautājumu, ko tu gribi. Nevis pat runājot par to, kas mums trūktu. Mums katram ir kādas lietas, ko mēs varētu atrast. Man vajadzētu to, vai es vēlētos to. Nav runa šobrīd par to, kas mums trūktu, kas mums pietrūktu. Jo patiesībā tā rakstīts, ka viņa dievišķais spēks mums ir dāvinājis visu dzīvībai un dievbībai. Viņa dievišķais spēks mums jau ir dāvinājis visu dzīvībai un dievbībai. Tātad šeit nav pat runa par to, kas mums pietrūktu. bet par to, kas mums jau ir dots un kas būtu tas pats svarīgākais šajā pirmajā brīdī. Tātad otrā Pētera vēstulē 1:3 ir šī atbilde, mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbībai, tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku. Tātad runāja par to, kas mums trūkt, mums patiesībā ir dots viss dzīvībai un dievbībai. Un patiesībā tā jau ir. Dievs mums ir dāvinājis mūžīgo dzīvību. Viņš ir atdevis savu dēlu par mums ikvienu. Ik viens mēs esam grēkojuši, ik viens no mums joprojām daudz un dažādi mēs klūpam. Stāv rakstīts, ik viens dažādi mēs klūpam. Un ik vienam no mums ir vajadzīga atkal un atkal piedošana un atgriešanās pie tā kunga. Un viņš ir sūtījis savu dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Tā ir labā vēsts, tas ir evaņģēlijs ik vienam no mums par pestīšanu. Amen? Amen. Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu dzīvībai un dievbībai. Jo kas dies tas tāds būtu, ja mēs sev uzdot šo jautājumu no mūsu vēlmes sarakst? Dievs, es gribētu kādu lietu, un viņš jums teikt, es jums to piepildīšu. Es esmu domājuši, ko jūs izvēlētos? Jums ir jūsu vēlmes saraksts. Ko jūs gribētu? Un viņš var dot. Dievs var dot. Es atpārnumēšu, ko Dievs tu man varētu dot? Un tas piepildīsies. Tā ilgāk pārdomājot šo jautājumu, uzdodot sev, ir skaidrs, ka kādas lietas mēs automātiski atmetam. Mēs vienkārši, mums kļūst skaidrs, Dievs ja vienu lietu, nu vienu, pirms viņš vienu piepildīs. Viņš piedāvā izvēli, viņš saka, vienu es tev piepildīšu. Un mēs sākam domāt, Dievs, man vajadzētu, nu tiešām es gribētu dzīvot, man ir ģimene, varbūt bērni, nu ir bērni, un tur varbūt mājiņa kaut kāda, un viss tāds apstākļi smūks, un tā būtu ļoti laba lieta, un māja, un viss. Bet nē, nu laikam jau tas nebūs tas svarīgākais. Un Dievs, nu kas vēl būtu? Nu, darbs, labs darbs varētu būt laba lieta. Bet ja mēs saprotam, ejam tālāk to šķitinam, un vienu lietu viņš tikai piepildīs, mēs saprotam, ka mēs to nometam nost. Ir kādas lietas, ko mēs vienkārši nometam nost, ja mēs saprotam, nē, šī nav tā vienīgā lieta, ko es gribu, lai viņš piepildu. Šī nav noteikti tā vienīgā lieta. Un, bet Dievs var dot. Ziniet, viņš sauc vārdā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu. Un tad, kad mēs nākam pie Dieva, mēs zinām, ka Dievs vēlas, lai mums ir skaidrs par to, ko mēs gribam. Viņš vēlas un viņš var mums arī dot šīs lietas. Bet es vēlos, ka mēs apstamies to galveno atbildu šo pirmo, uz šo pirmo, ko tu gribi, kas mums vajadzētu būt vienotam. Un tā skan 27. Psalmā. Es vēlos, ka mēs atšķiram kopā 27. Psalmu, lai apstītos, kā šķiet tādu būtisku, ļoti būtisku lietu atbildot uz šo jautājumu, ko tu gribi, kas būtu šis pats svarīgākais mūsu dzīvēs. Un Dāvids tur saka šā, 27. Psalms, 4. Pants. Ja, 27. Psalms, 4. Pants. Un tur rakstīt šādi, vienu es izlūdzos no tā kunga, pēc kā es kāroju, ka es varu palikt tā kunga namā visu savu mūžu, skatīt tā kunga jaukumu un pielūgt viņu viņa svētajā vietā. Vienu es izlūdzos no tā kunga, vienu lietu es lūdzu no tā kunga. Viņš varēja daudz lietas lūgt, viņš droši vien arī lūdza, tāpat kā mēs, ik viens mēs nākam pie Dieva savās vajadzībās, lūkšanās Dievs, un viņš jau arī redz, viņš jau arī zina, viņš arī tās piepildīs. Bet šeit man šķiet, skatoties uz to jautājumu, ko tu gribi patiesi, ko tu gribi un kas tev ir vajadzīgs, Dievs, es vēlos palikt tavā klātbūtnē visu savu mūžu. Skatīties tavu godību, piedzīvot, kāds tu esi, Dievs. Ka tiešām mēs vēlamies nodzīvot šo dzīvi ticībā līdz galam. Lai kādas lietas mums varētu pietrūkt, šai lietai vajadzētu mums būt skaidrai. Dievs, ja prasa, ko tu gribi? Dievs, es varu daudz ko gribēt, bet ja beigās man nebūs tu, Jēzu, ja tu man nebūs par glābēju, tad ko man līdz tās pārējās lietas? Jo ko tas līdz, ka mēs iemantotu tiešām visu pasauli, bet pazaudāt savu dvēseli? Lai ko mēs iegūtu ar visiem tiem dāvanām un talantiem, ko Dievs mums ir devis, strādājot un darot un rosoties, ja mēs beigās pazaudzētu savu dvēseli? Tas neko nelīdzētu mums. Tas neko nelīdzētu. Tātad es ticu, ka tas pats svarīgākais Dievs mums tiešām ir jābūt šai lūkšanai. Kungs, es vēlos līdz galam. Es vēlos līdz galam nodzīvot šo dzīvi ticībā. Kungs, es vēlos, kur mums tā rakstīts, skatīt tā kunga jaukumu un pielūgt viņu viņa svētajā vietā. Mums ir svarīgi zināt to, ko mēs gribam. Ziniet, pirms kādu laiku mēs ar Riviteņu, viņa vēlējās arī apstīties kaut kādas kleitas, un ko nu kuldīgā var apstīties. Ziniet, daudz nav tāda iespēja. Un es vienkārši eju līdzi, nu, man sieviņa ievietiņa. Un es eju līdzi, un mēs ejam pa tām bodēm. Tas nebūs nekas apkaunojuši, viss kārtībā sieviņa. Un viņa zin, ko viņa grib. Un viņa zin, ko viņa grib, viņa iet vienā bodē, ja apstās, ai, te kaut rišķiņa, ai, te kaut kāda lentīta, ai, tur pa īsa, tur pa gara, tur tāda krāsa. Nu, viņa vienkārši visu, ai, nu, tā neder, tas man neder. Un tas ir, nu, viņa nav svarīgi. Viņa zin, ko viņa grib, un viņa uz to iet. Skaidrs? Un tā taču ir, dāmas, jūs zināsiet, vai meitenes, par ko es runāju. Un džekiem līdzīgi, es parunāju ar arī vienu, labi, viņš arī šeit nav, tad var saukt drošu vārdā, ar Niku, mašīnas. Jūs zināt, viņam mašīnas vienkārši ir cits lieta. Viņš mašīnas nemazgā pat ar pūšamiem nekādiem, viņš vienkārši ar roku, viss. Šitā. Viss formiņas, viņam patīk mašīnas. Un ne, ir prieks redzēt cilvēkam, ka viņam ir tāda kaisli jau uz to, un viņš rūpējās par to, kas viņam uzticēts, un visi baigi feini. Bet arī ar viņu runājot, viņš zina, ko viņš grib. Viņš meklē mašīnu, viņam ir skaidrs, tāda mašīna vienkārši, nemaz neskatos uz tādu mašīnu, kas tā pa mašīnu? Nesaukšu labāku marku, ka kādam no jums netrāp, bet pa lielam viņš zina, nu, šitai jau, cik zirgi jau ir aizskrējuši projām, tur nekas nevalk vairāk. Viņš visu zina, un viņš zina, ko viņš grib. Kad viņš iegādājas mašīnu, viņš zina, ko viņš grib. Un tad jautājums, vai mēs zinām, ko mēs gribam? Vai mēs zinām, kad mēs nākam pie Dievu, ko mēs gribam? Vai ne? Ir jābūt kaut kam skaidri. Un tas vienkārši ļauj mūsu sirdī pastīties un ar prātu saprast, kas mums nav vajadzīgs. Dievs, ja tu man dod izvēlēties, es vēlos tevi. Es izvēlos tevi. Es līdz galam vienkārši gribu būt ar tevi. Tās pārējās lietas mēs zinām. Un viņš zina, ka mums viņas ir vajadzīgas. Bet ir kāda lieta, kas mums varētu traucēt saskatītā kunga godību. Un ir kāda lieta, kas mums varētu arī nesasniegt šo mērķi. Un tas ir grēks. Tas nekas nav mainījies. Tas pats vecais, neteikšu, nav labais. Sliktais grēks. Vai tā pati vecā mies, kas mums var traucēt redzēt tā kunga godību. Un Dieva vārds to nosauc kādā vietā par gan jaunā, gan vecā derība to nosauc par plīvuru. Esat ievērojuši, gan vecā derībā, gan jaunajā tiek nosaukts par plīvuru, kurš pazūd līdz ar Kristu. Vecā derībā Mozus, kad viņš bija uzkāps kalnā saņemt Dievu baušļus, vārdus no Dieva, viņš nonāk lejā un viņa vaiks spīd. Un viņš spīd no godības. Viņš spīd no tā, ka viņš ir pavadījis laiku kopā ar Dievu, viņš ir saņēmis šos vārdus, viņš ir nācis, viņš ir iedevis tautai viņus. Un interesanti, viņš ir saņēmis, viņš ir radījis tautai, tauta redz, ka tie ir no Dieva, jo Dieva godība joprojām ir Mozus sejā. Viņš spīd. Mozus spīd no tās Dieva godības. Un kas notiek? Viņš iedod baušļus, viņš iedod šo Dieva gribu savai tautai. Un tauta joprojām turpina darīt, kā viņa darīja. Un Mozum nekas neatliek, kā aizsegt savu seju, kā rakstīts, lai neredzētu to godību, lai neredzētu Dieva godību. Un arī šodien, arī jaunā derība mums to pašu atklāja, kad šis plīvurs paliek aizsegts līdz ar Kristu, tas tiek noņemts. Kamēr mēs paliekam vecajā dzīvē, kamēr mēs turamies pie grēka, kamēr mēs neatlaižam to un nemainam savus dzīves, neatdodam tās pilnībā viņam, paliek šis plīvurs, kas mums neļauj saskatīt Dieva godību. Tātad ir kādas lietas, kas var mūs kavēt. Bet paldies Dievam, ka šodien, arī šodien ir pestīšanas diena. Arī šodien ir diena, kad mēs varam atgriezties pie tā kunga. Mēs varam pateikt viņam jā. Mēs varam pateikt, kungs, ņem to visu, es negribu. Tu redzi, ka es to cīnos, tu redzi, ka man ir kādas lietas, kas man velk, bet es to nevēlos. Tas nav no tevis, Dievs paņem to prom. Mums ir iespēja atgriezties. Tātad šis plīvurs līdz ar Kristu zūd. Tāpēc ir vērts arī mums pārdomāt savos prātos un saprast, vai tiešām es neturos joprojām pie kaut kā, kas man liedz redzēt tā kunga godību. Ja? Jo mēs noteikti visi vēlamies redzēt tā kunga godību. Arī šis saklais Bartimejs, par ko mēs lasījām, viņš paļāvās uz Kristu, viņš dzirdēja, nāk Jēzus no Nācaretes, Dāvida dēls. Tas neviens nevarēja būt cits kā Kristus. Un viņš vienkārši nometa visu nost un gāja. Viņš nometa, atmeta to veco, savu pieredumu, savu veco dzīvesveidu, savu priekšstatu. Un viņš gāja. Un viņš nepalika kaunā. Tātad pats svarīgākais, es ticu, ka mēs visi gribam skatīt tā kunga godību. Mēs visi gribam visu savu mūžu nodzīvot ticībā uz viņu, jo mēs visi ceļi locīsies Dievu priekšā un visas mēles atzīsies tam kungam. Tā kā, lai Dievs dod mums palīdzēt. Tas bija šis pirmais, un es ticu pats svarīgākais, kam mums būtu jābūt skaidri, ko tu gribi, ko es gribu. Un ja uz pirmo mēs varējām atbildēt, es ticu tā vienoti, tad otrs, ko tu gribi, kā mēs arī lasam šajā rakstvietā par Bartimeju, tas var būt ļoti personīgi, ka tas kungs uzrunā, ko tu gribi. Un tas var būt priekš tevis svarīgi. Tas var būt tev vajadzīgs un tev nepieciešams. Jo Dievs mums, vai Dievs mums dod iespēju izvēlēties? Viņš tā kā dod iespēju, mums ir tā kā iespēja izvēlēties, vai nav? Ir. Mārcis saka, ir, tad noteikti ir. Jā. Bet mums ir iespēja. Dievs mums dod iespēju izvēlēties. Un mēs par to arī pārliecināmies. Ir rakstvietas vairākas, kas to apliecina. Un kāda no viņām ir, es pieminēšu, no otrā laika grāmata, no pirmās nodaļas, kur Dievs prasa Salmanam. Izvēlies, ko lai es tev dodu. Ja, otrajā laika grāmatā, pirmajā nodaļā, un es, ja drīkst, nolasīšu tos pantus, un tur stāv rakstīt šādi, 7. pants un pēc tam no 11. 12. Tanī naktī Dievs parādījās Salmanam un sacīja viņam, lūdzu, ko lai es tev dodu. Un 11. pants turpina, tad Dievs sacīja Salmanam, tā kā šāda vēlēšanās ir tavā sirdī, un tu neesi lūdzis pārticību un bagātību un godu un savu ienaidnieku nāvi un ilgu mūžu, bet esi lūdzis sev gudrību un zināšanas, lai tu spētu spriest tiesu par manu tautu, par kur es esmu tevi iecēlis par ķēniņu. Tad tev arī tiks piešķirta gudrība un zināšanas, taču arī pārticība, bagātība un godu tev došu, kā nav bijis nevienam ķēniņam pirms tevis un nebūs nevienam pēc tevis. Tad šeit arī laba vēlēšanās. Un arī Dievs saka, izvēlies no savu vēlmu sarakstu kādu lietu. Un es to piepildīšu. Viņš saka Salmanam, ko tu vēlies? Un viņš jau ir ķēniņš. Iedomājieties, ko ķēniņam vēl vajag? Viņš jau tā dzīvo diezgan, es domāju, labi. Ja? Un viņš prasa, ko tu vēlies? Un patiesībā Salmans arī pasaka ļoti labu lietu. Viņš zina, kad viņam ir vesela tauta, ko Dievs viņam ir uzticējis. Un viņš saka, gudrību, lai es varu vadīt. Un laba lieta, taču mēs redzam, kas notiek galā ar Salmanu. Salmans ar visu savu gudrību, un nav bijis gudrāks cilvēks. Neviens, ne es, ne jūs, mēs neesam gudrāki par Salmanu. Dievu vārds to saka. Un pat vislielākā gudrība mūs nepaglābi no krišanas. Un mēs redzam, ka dzīves galā Salmans tiek pievilts ar sievām, ar elku dieviem, varētu teikt. Ja? Viņš izdara to, ko Dievs saka nedarīt. Reāli nepaklausība ienāk viņa dzīvē, un viņš novēršas no ticības. Un arī pat lielākā gudrība, tātad mēs redzam, ka viņa izvēle, lai arī bija laba, tad tā pati svarīgākā būtu bijusi, Dievs, es vēlos nomirt ticībā. Jau nodzīvot šo dzīvu ticībā, redzēt tavu godību. Es domāju, gan jau Salmans arī tajā laikā apzinājās, ko viņš lūdz. Un Dievs redzēja, ka tā ir ļoti laba lūkšana. Viņš redzēja, ka tas svētīs viņu tautu un tas palīdzēs visiem tiem cilvēkiem. Un viņš arī to piepildīja. Dievs tāpat laikā, mēs redzam, Dievs prasa Dāvidam izvēlēties no trīs sodiem. Dievs dod izvēli atkal, Dievs dod izvēlies, kur no šiem trīs sodiem tu vēlies. It kā nav pat laba lieta, bet vienalga jāizvēlās. Nav vēlmi saraksts noteikti, bet Dāvids izvēlās arī dēļ nepaklausības sodu. Un viņš saka, labāk Dievs, lai tava roka man ķer, ja jūs varat izlasīt 2. Samuela grāmatā 24. Nodaļā, nekā es krītu cilvēku rokās, jo Dievs ir žēlīgs, viņš saka, un viņš var apžēloties, un viņš arī izvēlās. Tāpat arī Jēzus prasa Cebedeja dēlu mātei, ko tu gribi? Ja tad, kad viņi nāk ar saviem dēliem, ko tu gribi? Ko tu gribi? Tātad, jautājums tīri praktisks. Ko mēs sagaidām? Ko mēs sagaidām? Ko mēs gribam? Ko mēs gribam, kad mēs nākam uz Dievnam? Vai Dievs mēs nākam, jo es vēlos Dievs tevi satikt? Es vēlos, ka tu, kungs, uzrunā man, ka tu man pamāc, ka tu man vādi, Dievs. Es vēlos, es gribu, Dievs, es nāku ar apziņu, ka es gribu, ka es sagaidu kaut ko. Dievs, kad es satieku cilvēks, kad es esmu vai mājasgrupā, vai darbā, Dievs, es gribu, ka notiek lietas. Es gribu, ka Dievs, ka es savās lūkšanās neesmu viens pats. Dievs, es gribu, ka tu runā uz mani, ka tas ir dialogs, nevis monologs. Dievs, es gribu. Un tā ir mans sirds vēlēšanās, un tā ir laba lieta. Kāds varbūt saka, Dievs, es gribu tev kalpot. Vai kāds saka, Dievs, tu redzi, man ir vajadzīgs darbs, es neesmu paēdzis, man ir ģimene, man vajag. Un arī tā ir laba lieta un vajadzīga lieta. Arī to Dievs var darīt. Ja Dievs nepārtraukt jautā, ko tu gribi šodien? Ko tu gribi tagad šajā situācijā? Jo, ziniet, ar Dievu, no katras situācijas var izspiet maksimumu. No katras situācijas. Nākamā nedēļa mums būs draudzē nometni. Mēs turien brauksim. Ko tu gribi no turienes? Ko tu gribi? Tu aizbrauks uz turienu. Ko tu sagaidi? Vai tu aizbrauks vienkārši attiet no savas ikdienas? Vai tu tomēr gribi kaut ko vairāk? Rītā būs pirmdiena, tu aizbrauks uz darbu. Ko tu vēlies? Jo tā arī mēs ikdienā ejam uz darbu, pa lielam ar vienu tādu vienotu mērķi. Ko mēs galā saņemam? Algu. Mēs strādājam. Visiem ir jāēd, visiem ir jādzīvo. Mēs saņemam algu, un tas ir okei. Okay. Bet ko tu gribi, ka tu nāc pie tā kunga? Un kāds ir šis vēlms? Jo mēs bieži vien dzīvojam ar kaut kādiem mērķiem, ar projektiem, ar kaut ko. Ar kosmosu galvā, teiksim. Un mēs nezinām īsti, ko es gribu. Jā, mums būtu jābūt skaidri, ko tad mēs arī vēlamies pašpriekš sevis. Ja Dievs saka, dzenieties pa priekš pēc Dieva valstības un viņa taisnības, tad mums visas lietas tiks piemests. Viņš jau redz, kas mums ir vajadzīgs. Un patiesībā arī šis otrais, ko tu gribi, iet roku rokā ar pirmo. Tad nu dzīvosim, zinot, ka Dievs var visas lietas piepildīt. Viņš to var izdarīt jau šodien. Jūs ticat, ka Dievs šodien var piepildīt to, ko jūs vēlaties? Viņš var. Un ir tik milzīga starpība, atšķirība, pareizi, ja? Atšķirība. Kad mēs nākam pie Dieva, un viņš prasa, ko tu gribi? Vai kad mēs ejam pie cilvēka, un cilvēks jums prasa, ko tu gribi? Gandrīz, protams, Dievs lieto cilvēkus, lai piepildītu, ko tu gribi. Bet ir liela atšķirība, jā, kad mēs nākam pie Dieva, un viņš prasa, ko tu vēlies. Un ziniet, Dievs grib dot. Dievs jau var šodien pat mums iedot to, ko mēs vēlamies. Es esmu pārliecināts, un es ļoti priekš sevs to ilgojos un lūdzu, ka arī es varu dzīvot vairāk un vairāk tajā pārdabiskajā. Vairāk un vairāk ticībā. Tas nav, es nerunāju par brīnumiem. Par zīmēm. Arī to visu Dievs darīs. Bet dzīvo tajā pārdabiskajā. No ticības taisnais dzīvos, mums ir teikts. Ka mēs būtu drosmīgi, ka mēs būtu drosmīgi savā ikdienā lūgt par cilvēkiem situācijās, kad nekad neesam to darījuši. Uzrunāt kādu, aiziet pie kādu. Mēs nekad varbūt neesam dievkalpojumā pacēluši rokas un slavējuši to kungu. Bet Dieva vārds to saka. Visi Izraēli draudz to darīja. Tas nav tikai par vīriem. Jaunā derība varbūt saka, vīri paceldam svētas rokas. Jau iepriekš ir rakstīts, visa draudze, visa sapulce pacēla rokas slavēdam to kungu. Jūs varbūt nekad neesat izaicinājuši sev. Varbūt mēs esam tik daudz reizes apzaguši Dievu, neļaujot viņam nemaz piepildīt to, ko viņš vēlās, tajā situācijā, tajās apstākļos. Būt drosmīgiem, būt vairāk tiem, kas dzīvo tajā ticībā. Dievs var šodien dot to, ko jūs vēlaties. Vai mēs arī ļaujam to? Ja, tas pats par liecībām. Mēs pagājušajā reizi runājām. Dušiņi tāpēc Inga un nav Mārtiņa, jā, mamma. Mēs sākām runāt ar viņu pie galda sēdējām, mēdām zupu. Viņa sāk stāstīt, man tāda liecība no Dieva. Viņa pastāsta vienu. Viņa saka, man vēl, viņa pastāsta to otru. Es saku, nākamā dekalpojumā, tev būs jānāk liecināt. Viņa šodien nav. Dušiņi, ka ne tāpēc viņa šeit nav. Bet viņa bija sabijusies tā, ka tas dušiņi nav svarīgi. Ka tas iespējams nav tik svarīgi, bet katra mūsu liecība ir svarīga. Dievs ar to pagodinās tiek. Mēs iedrošinām viens otru ticībā, mēs ceļam viens otru ar to. Un mēs sakam, tas taču tas nieks. Vai kad mēs tiekam aicināt priekšā lūgt, lai par jums aizlūdz, tāpat tur nebūtu mega vajadzība. Vienkārši Dievs, es vēlos no Tevs saņemt. Kungs, un Tu vien zini, kas tas ir. Ja pat tas neizskanēs vārdos, Dievs, es būšu Tavā priekšā. Par man aizlūksnēs, Dievs ticu, ka Tu vari to dot. Bet kamēr jūs paliekat varbūt savās vietās, par jums neaizlūks, jo jūs nemaz neparādat to. Dievs, šeit es esmu par mani. Bet ja jūs iznākat, spērat to soli, ja es iznāku, tad Dievam ir iespēja pagodināties. Dievs var pagodināties. Neapzaksim tās iespējas, lai Dievu vārds tiktu pagodināts, lai mēs tiktu celt, lai mēs tiktu svētīti. Amen? Tā ir. Mēs varam būt drosmīgi. Jūs gribat būt drosmīgi? Es gribu būt drosmīgs, jā. Es gribu būt drosmīgs. Es gribu dzīvot tajā. Un es ticu, ka Dievs to var dot, un viņš to vēlās dot. Un jautājums arī ir, ko mēs esam gatavi darīt priekš tā? Vai tiešām mēs esam gatavi piecelties un iznākt? Vai mēs esam gatavi pacelt savas rokas? Vai mēs esam gatavi aizlūgt? Vai mēs esam gatavi paklausīt svētā gara vadībai un aiziet kādu uzmeklēt varbūt? Vai palūkt piedošanu? Jo tās lietas maina dzīves, tās lietas maina ikvienu no mums. Ja, kā jau minējām šajā stāstā, tas Bartimejs aklais vīrs, viņš nomet visu nost, viņš aizgāja tālāk. Varbūt arī mums ir kaut kas jānomet malā. Varbūt arī mums, lai mūsu ticība kļūtu radikāli, lai tā nepalikt garlaicīgi un galīgi boring, ja? Tāda nu, neinteresanta. Varbūt mums arī ir kaut kas jāatmet. Varbūt kāds ieradums. Varbūt kāda tradīcija, ko mēs esam kā labu paņēmuši jau un ieviesuši savā ikdienā. Arī kā ticīgi cilvēki, kā kristieši. Vai varbūt taisni otrādi, mums ir kaut kas ir jāpieņem, kam mēs esam varbūt pretojušies. Varbūt Dievs jau ilgu laiku runā uz mums, lai mēs paklausam viņam kādās lietās. Ko tu gribi? Ko tu gribi? Ko tu gribi, lai Dievs dara tev? Ko tu gribi, lai Dievs tev dara? Jūs esat dzirdējuši arī tādu lietu, kad citi ticīgi cilvēki saka, kristiešiem nav nemaz savas brīvas izvēles. Ir kāds dzirdējis tādu lietu? Esat, ja? Es esmu dzirdējis. Un kaut kādā mērā, ziniet, kaut kādā mērā gandrīz varētu tur piekrist. Bet interesanti, ja tā nav, nu ko tur vēl varas gribēt? Ko man gribēt, ja tāda lieta nebūtu? Es nesaku, ka tā ir, es šobrīd nesludinu. Man nav savas izvēles. Nē, Dievs mums atstāja savu izvēli. Bet kādā brīdī šī izvēle ļoti tiek sašaurināta. Un ziniet, kurā brīdī? Tad, kad mēs no sirds gribam sekot Dievam. Tad, kad mēs gribam dzīvot tā, kā viņš dzīvoja. Tad, kad mēs gribam darīt to, ko Jēzus darīja. Joprojām ir bieži vien tāds aprocīts jauniešiem pārsvarā. What would Jesus do? Ko Jēzus darītu šajā vai tajā situācijā vai šādā tādā lietā? Bet patiesībā gandrīz jautājums būtu jāuzdot, ko Jēzus darīja. Jo Jēzus darīja, viņš jau piepildīja, viņš jau dzīvoja, viņš jau piepildīja. Ja? Un arī mums šodien, ja mēs gribam sekot viņam, ja mēs gribam līdzināties viņam, mūsu izvēle, gribot, negribot, viņa stipri sašaurināsies. Nu, ko tad es gribēšu, ja es patiesībā zinu Dieva prātu? Arī Jēzus nedarīja to, ko viņš pats gribēja tikai. Viņš saka, tavs prāts lai notiek. Ne kā es gribu, bet kā tu gribi. Jēzus saka to pats. Un ja mēs gribam sekot viņam, tad arī mums būtu pareizi teikt, kungs, kā tu gribi? Es gribu darīt tā, kā tu gribi. Ja? Līdz ar to šis apgalvojums, neapgalvojums, bet tāda doma, kad mums varbūt kādā brīdī nav nemaz savas brīvas izvēles, ir ļoti radikāla. Un patiesībā, ja mēs no sirds tam gribam, ja mēs ticam un sekojam Dievam, tad arī tā izvēle paliek mazāk. Piekrītiet, ja? Bet Dievs atstāja mums izvēli. Viņš ļauj mums izvēlēties. Mēs pirms tam lasījām rakstuvietas, kur viņš pasaka, tev ir iespēja izvēlēties. Vēlies, ko tu vēlies. Ja Jēzus teica aklājām, ko tu gribi? Un pēc tam tas seko viņam pa ceļu aiz Jēzus. Jēzus tiešām ir dzīves ceļš. Un viņš ir ne tikai dzīves ceļš, viņš ir arī ceļš mūsu domāšanas veids. Viņš ir mūsu uzvedības veids patiesībā. Tas ceļš, ar ko apzīmēts Jēzus, ka viņš saka, es esmu ceļš, viņš ir, protams, arī vienīgais ceļš, vienīgās durvis, vienīgais, kas mūs aizved pie Tēva. Bet mūsu ikdienā viņam arī ir jābūt tam, kas ir mūsu dzīves veids. Viņš ir tas, kas ir vienīgais. Un mēs bieži vien lūdzam arī par kādām lietām, domājam, tas mums ir vajadzīgs, un tas mums nāks par labu. Arī stāstā Lūkas evaņģēlijā, 10 spitālīgie nāk pretī Jēzum. Viņiem visiem ir vajadzība. Viņi visi nāk pie Jēzus, un viņi visi kliedz, palīdz mums. Meister, ja nemaldos, viņi teica, meister, ja, vai vienalga viņi uzrunāja Jēzu, viņi saka, palīdz mums. Un viņš saka, ejiet, rādieties priesteriem. Viņi visi aiziet un ceļā, viņi pamana, viņi ir veseli. Un tikai viens nāk atpakaļ un pasakās Dievam. Tikai viens atgriežās un pasakās Dievam. Un arī kādu no mums varbūt kādā brīdī ir bijuši, kad mēs nākam ar savu vajadzību un mēs esam viņu saņēmuši, jo mums ir bijusi vajadzība, mēs esam saņēmuši to, pēc tam aizējām tur, kur mēs esam gājuši pirms tam. Mēs aizējām atkal savu ceļu. Mēs esam atnākuši, mēs saņēmuši to, ko mēs gribam. Ko tu gribi? Tu gribi saņemt tikai dziedināšanu. Tu gribi saņemt tikai kādu dāvanu, kādu talantu, kādu kalpošanu, kādu darbu, kādas mājas, kādas lietas. Ko tu gribi? Ko tu gribi pa īstam? Mēs tu liek orientiešiem teiks, mēs esam visnožēlojamākie cilvēki, ja uz Kristu ceram tikai šinī dzīvē vien. Ja mēs tikai gribam kādas lietas, kungs man šodien vajag, lai šodien tikai dzīvot, lai piepildītu šo ikdienu, šo vajadzību, mēs esam visnožēlojamākie cilvēki, ja mēs neceram uz Kristu līdz galam. Ja. Un piektajā Mozus grāmatā rakstīts ir izvēlies dzīvību, kad dzīvo gan tu, gan tavu pēcnācēji. Mums ir iespēja izvēlēties dzīvību. Mums ir iespēja izvēlēties nāvi. Ko tu gribi? Kungs, es gribu dzīvību. Es gribu dzīvību. Es gribu dzīvību līdz galam. Es gribu, ka man ticība ir līdz galam. Dievs palīdz, ka mēs varam ticēt līdz galam, ka mēs varam skatīt viņu godību, ka mūsu ticība kļūst dzīva, radikāla. Ka mēs arī šodien, mēs iziesim ārā, mēs atkal būsim savā ikdienā. Un mums būs iespēja atbildēt sev uz jautājumu, ko tu gribi? Ko tu gribi? Tu aizies mājās, tu satiks savējos, varbūt kāds cits vai rādus vai draugs. Vai. Ko tu gribi tajā situācijā? Tu iesi ciemos vai tu brauks uz darbu rītā? Ko tu vēlēsi? Tikai atstrādāt savu laiku? Ko tu gribi? Jo, ja vēlēšanās nav saskaņā ar to kungu, tad tā ir iekāra. Piekrītat? Ja mēs kaut ko vēlamies, un Dievs patiesībā savā vārdā jau saka, tas tev nedara. Tad tās ir mūsu iekārs. Un mēs zinām, ka iekārs mūs novada grēkā. Ja? Ikvien iekāra, ja tā ir ļauna, tā mūs ieved vienkārši grēkā, tā mūs ved prom no Dieva. Ja Bauslī pat jau to saka, jau tev nebūs iekāro, tev nebūs. Un tāpat tās visi ļaunums sakni ir mantas kārība. Ja? Un Jēkabs jau saka, jūs iekārojat, jums nav, jūs slepkojat un skaužat un nevarat iegūt, jūs cīnāties un kārojat, tāpēc, ka jūs nelūdzat. Jūs lūdzat un nedabūjat, tāpēc, ka ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās. Atkal jautājums, ko tu gribi? Šis jautājums, man liekas, ļoti būtisks. Ko tu gribi? Un Un pēdējā rakstiet, ko es vēlos, ka mēs kopā nolasam, ir Mateja evaņģēlijas 7. Nodaļa. Jā, atversim pirmo evaņģēliju, Mateja evaņģēlijas 7. Nodaļa no 7. līdz 11. pantam. Mateja 7, 11. Lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, tad jūs atradīsit. Klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ik viens, kas lūdz, dabū, un kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Kad tas zīvi lūdz, tam dot čūsku. Ja tad nu jūs ļauni būdam protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas viņu lūdz. Tad nu visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem, jo tā ir bauslība un pravieši. Līdz 11. pantam jāvarējām palikt. Tātad, vai tad jūsu tēvs debesīs nedod daudz vairāk laba tiem, kas viņu lūdz? Tas kungs vēlās dot, un viņš var dot. Pat ja mēs nākam pie tā kunga un Dievs es vēlos šo lietu vai to lietu, redzi to vajadzību, kungs, un mēs lūdzam, lai to piepildu, un viņš nepiepilda tajā brīdī. Viņš nepiepilda tajā brīdī. Un mēs viegli varam pagurt. Mēs viegli varam pateikt, Dievs, es lūdzu par to, tas nenotika. Bet mēs lasam, kad neatlaidība. Pat ja viņš neceltos tādēļ, ka tas ir viņa draugs, tad viņa neatlaidības dēļ tas celsies un tam dos, cik tam ir vajadzīgs. Esam lasījuši. Ja mums ir jābūt neatlaidīgiem. Mums ir jābūt gataviem būt neatlaidīgiem, ejot pēc tā, ko mēs vēlamies. Tas prasa piepūlu. Ticība prasa piepūlu. Ticība bez darbiem, bez rīcības, neaktīva, tā ir nedzīva. Tā mirst. Tātad ticība prasa piepūlu. Ko tu un es esmu gatavs, lai saņem to, ko mēs vēlamies? Tātad ir vismaz divas lietas. Es ticu, ka mums būtu jābūt skaidri atbildot uz šo jautājumu. Ko tu gribi? Tātad viena ir vissvarīgākā – palikt ticībā līdz galam. Otra ir, ko mēs vēlamies, ko mēs gribam, lai Dievs mums dar personīgi. Un tas arī ir ļoti būtiski. Un tam visam klāt ir, ko es esmu gatavs darīt, lai to saņemt. Ko tu gribi? Un ziniet, ja pat šodien mēs tā domājam, es nezinu, ko es gribu. Un tā arī var būt. Es nezinu, Dievs, ko es gribu šodien. Arī tā var būt, ka šodien Dievs es nevaru atbildēt vismaz uz šo personīgo jautājumu, uz šo individuālā, ko Dievs, kas tas būtu. Tad es ticu, ka Dievs mums šodien var uzrunāt. Dievs šodien ir uzdevis, es ticu mums ikvienam šo jautājumu, ko tu patiesībā gribi. Ko tu patiesībā gribi? Un ja mums nav atbildes uz to, tad mēs varam kopā par to lūgt. Un mēs šodien arī lūgsim par to. Es aicinu, ka mēs brīdi vienkārši pārdomājam. Mēs brīdi varam pārdomāt, Dievs, kas tas ir manā sirdī, ko tu liec, Dievs, kas ir svarīgi. Dievs, ko es gribu? Un es arī šodien aicināšu, ka mēs varam kopā par to aizlūgt. Un ja jūs vēlaties, ka arī par jums aizlūdzu, par jūsu varbūt kādu mērķi vai vēlmi vai to, ko jūs vēlaties gribat, ka jūs varat atnākt šeit, mēs kopā vienkārši aizlūgsim par to. Labi? Pavadīsim vienkārši kādas minūtītes pāris pārdomās par to, kas mums ir būtiski. Par to, ko mēs gribam. Vai mēs dzīvojam bezmērķīgi, vai mēs dzīvojam tomēr ar mūžību sirdīs, ar kaut ko nozīmīgu un svarīgu. Un es ticu, ka Dievs to var mums dot. Dievs to var mums dot. Un viņš grib to dot. Tātad pavadīsim kādu brīdi, lūksim un pavadīsim kādu laiku Dievu klātbūtnē. Un tad, ja jūs vēlaties arī kopā, kad par jums aizlūdzu, tad nāciet šeit, aizlūksim vienkārši. kungs un Dievs, paldies Tev. Paldies, kungs, ka Tu ikvienam no mums uzdod šo jautājumu arī. Kungs, ko mēs vēlamies? Un, kungs, paldies, ka patiesībā Tu jau esi mūsos līdz šo atbildi, kungs, jo Tu saka, ka Tu mūžību esi līdz mūsu sirdīs. Kungs, ka Tu liec mūžību mūsu sirdīs, mūsu prātos, kā ar to mēs dzīvojam, kungs, un nenovēršamies no tās patiesības. Kungs, paldies Tev. Paldies, ka mums Tu esi atklājies, ka Tu mūs esi pirmais atzins, kungs, un ka Tu mums esi visu dāvājis jau, kungs, dzīvībai un dievbībai. Debesu Tēvs, Tu arī redzi, kungs, visu šīs mūsu vajadzības, Tēvs, kungs, kurās mēs arī lūdzam, Dievs, ka Tu nāc mūs satiec. Debesu Tēvs, bet pāri visam, kungs, lai kur mēs būtu, lai ko mēs darītu, kungs, lai kas mums šķietam trūkt vai netrūkt, vai būtu piepildīts, Dievs, mēs lūdzam, ka mēs līdz galam Tēvs pastāvam šeit ticībā. Dievs, ka mēs nekad paši nenovēršamies, Tēvs, no Tevis. Dievs, jo neviens jau nevar izraut no Tavas rokas, kungs, ja mēs paši no turienes nemūkam, kungs. Debes Tēvs lūdzam, kungs, palīdz, ka arī mēs, kungs, visu savu mūžu varam dzīvot Tavā klātbūtnē. Ka mēs varam skatīt Tavu godību, kungs. Kungs, ka nav šķēršļi, ka nav nekādu plīvuru Tēvs arī mūsu priekšā, kas, kungs, kavētu, kungs, nāk pie Tevis un dzīvot tajā, kungs, ko Tu esi sagatavojis ikvienam no mums. Paldies Tev, kungs. Paldies, Dievs, ka Tu esi uzticams, kungs, ka Tu esi labs Dievs, kungs, un ka Tu gribi un vari dot. Debesu Tēvs, Tu redzi, kungs, arī, ka nevienmēr, kungs, mēs tik patstāvīgi un uzticam, kungs, nākam ar to savu, ko mēs vēlamies pie Tevis, bet lūdzu arī Tur, kungs, dot gribēšanu mums, Tēvs. Dod, kungs, mums būt patstāvīgiem, uzticamiem, Debesu Tēvs. Kungs, neatlaidīgiem savās lūkšanās. Dievs, ka mēs ejam līdz galam, ka mēs saņemam, kungs, ka mēs sagaidām no Tevis, kungs, ka Tu piepildi to, ko, šo jautājumu, ko Tu gribi. Debesu Tēvs, kungs, palīdz. Palīdz, ka mums ikvienam ir atbildi. Kungs, palīdz, ka mēs ar to arī varam dzīvot. Debesu Tēvs. Paldies Tev, kungs. Paldies, Dievs, ka Tavs vārds ir arī, kungs, tikpat vienkārši, kungs. Un tikpat, kungs, saprotams, Dievs, jo Tu to atklāji. Un es lūdzu, kungs, ka mēs nesarežģītu, kungs, Tavu patiesību. Dievs, ka mēs ne tā pielikt, ne atņemt no tās, kungs, bet mēs ar to dzīvot savā ikdienā, kungs. Tās, lai mūsu ticība bija dzīve, kungs, mēs gribam dzīvību. Mēs izvēlamies, kungs, dzīvību, kungs. Mēs izvēlamies svētību, kungs, jo Tu to piedāvā, Dievs, tad no arī palīdz, ka mēs izvēlamies dzīvību. Dievs. Kungs, Tu redzi, ka mēs iziesim atkal ārā. Mēs būsim, kungs, savās gaitās tās, katrs savā vietā, kungs. Un arī tur mums būs iespēja, kungs, pagodināt Tavu vārdu, Dievs. Kungs, palīdz mums dzīvot, kungs, ar Tevi, kungs, kopā, ikvienā lietā. Svētais gars mums vajadzīgs Tu esi. Mēs lūdzam, lai Tu mūs piepildi atkal un atkal. Mums vajadzīgs, lai Tu mūsu vārdi visā patiesībā. Dievs. Jā, paldies Tev, kungs. Jūs vēlaties, kad par jums aizlūdzu, es droši varat atnākt, mēs varam kopā aizlūgt.